takozvani met, ulazak ili doticaj šeitana. U suri Al-Bakara Allah Želešanuhu navodi primjer spominjući one koji jedu kamatu, pa kaže oni koji jedu kamatu neće ustati iz grobova, jel? Drugačije nego kao što ustaje onaj koga je šeitan dotakao. Mes. Či kada uđe šeitan u čovjeka i radi nesvjesne radnje, tetura se liježe, pada, pogled mu čudan, usta mu iskrivljena, govor nerazumljiv, buncanje itd. itd. Grčenje, takvi će ustati oni iz kabura koji budu činili. Znači ovdje Allah Želešanu ovo nas zanima, konstatuje postojanost i istinitost mesa, doticaja šeitana, njegovog dodira, njegovog ulaska u čovjeka. Što se tiče hadisa, i u njemu također je potvrđen ulazak šeitana u čovjeka, kao što se navodi u hadisu da je da bi poslanik alejhiselatu vesselam one koje bi liječi od tog šeitanskog napada uči bi im na uho i govori bi izađi Allahov neprijatelju, ja sam Allahov poslanik. Šta razumijemo ovdje? Da je šeitan ušao u čovjeka i da mu poslanik naređuje da izađe. U drugom hadisu se spominje slučaj žene koja je bila pod tim mesom, koja je inače izazvala na puteve i razgoličavala se. Taj slučaj znate, da je tražio poslanika da je izliječi. Znači postojano je ovo djelovanje iblisa i potvrđeno Kur'anom i sunnetom. A stvarnost je sihr. Sihr također potvrđuje i Kur'an i sunnet. U Kur'anu 102. ajetu sure Bekare, Allah Želešanuhu u malo dužem ajetu navodi postojanje sihra i kaže i povodi se za njim što su šeitani o Sulejmanovoj vladavini kazali. A Sulejman nije bio nevjernik, šeitani su nevjernici učeći ljude sihru. 102. ajet. A u sunnetu Sahihu Buharije i Muslima se navodi da je poslanik alejhiselatu vesselam bio opsihran, opsihrao ga, odnosno napravio mu sihr, židov po imenu Lubejd ibn Asam. Djelovanje tog sihra na poslanika je bilo tako što čitav mjesec nije mogao da pristupi ni jednoj od žena. To je jedan od najtežih vidova sihra. Kada se sa njim onemogući čovjek da pristupa ženi, to jest da čini polni akt. Vidjeli kako je to moglo zavesti poslanika, odgovor je da je to iskušenje i bolest. Rekli smo da svaku bolest ima lijek. Sad je pod naslov ili manje dio o kojem ćemo govoriti na koji način se sačuvati toga. Pod A, zdrava akida, zdravo vjerovanje koje obuhvata čvrstu vjeru čovjeka da niko na nebesima i na zemlji, između njih i u zemlji, ne može nazrijeti niti koristiti osim Allaha Želešanu i da sve što se desi sa njegovim izunom, te da je kod njega izlaz, znači kod njega je lijek. Kod Allaha Želešanu je lijek opet sa njegovim izunom, ako da dozvolu Allaha Želešanu. Drugo sredstvo zaštite je zikr. Zikr svakako propisani, vjerodostojni. Zikr u svakim prilikama. Znači za svaku prigodu u ljudskom životu gdje je šerijat propisao zikr, praktikovati. Posebno jutarnji i večernji, jer čovjek sa njima kada ulazi u noć traži da Allah Želešanu zaštitu, biva praćen i čuvan. Tako znači kada osvanjiva, tako kad omrkniva. Pored toga, važan je zikr Allahak bismillah. čemu se god pristupa i što se god radi, bismillah. U kuću, iz kuće, abdest, lijeganje, jedenje, oblačenje, odjeće, uzimanje nečeg i tako dalje, kao i zikr pred spavanje i spavanje pod abdestom. Lijeganje znači sa abdestom. Što se uči pri lijeku, pri liječenju od bilo čega od ovoga, od oka, od sihra, od džina i tako dalje, prvo je sura Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha najmanje tri puta sa ubjeđenjem da će Allah Želešanuhu dati lijek, da će izbaviti čovjeka iz tog stanja. Poslije toga iz sure Bekare određeni ajeti, kao što je Alif Lam Mim, od Alif Lam Mim do Ulaika Humul Muflihun, zatim ajeti Kursija i dva ajeta iza nje, ajeti Kursija, 235 ajet i dva ajeta iza nje, 256 i 37. I zadnja tri ajeta u suri Bekare, to jest lillahi ma fis samawati i do kraja sure Bekare, zadnja znači tri ajeta. Zatim 10 prvih ajeta sure Safat, prvi deset ajeta sure Safat, početak i kraj sure Jasi, a lijepo je i su suru Jasi. Zatim suru Duhan, od ajeta u kom se kaže inna šeđarate zakum, inna šeđarate zakum, do kraja, znači od toga ajeta do kraja. Hajde, nauči prvo Saf pa ćemo onda učenje sure Ar-Rahman, cijele znači sure Al-Džin. I što veći broj puta proučiti suru Kul huwa Allah, Kul huwa Al-Falak, Kul huwa Al-Nas, posebno Kul a'udhu bi rabbil falak i Kul a'udhu bi nas, koliko god može, koliko god čovjek izdrži, pogotovo djeci. I što se tiče dova navedenih u hadisu, one su brojne. Mogli bi se pripremiti posebno i prevesti, ali sad ćemo spomenuti tri. Prva je أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Stalno kada ideš u rov, kada se krećeš kroz minsko polje, kada se krećeš bilo gdje, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, utječem se savršenim Allahovim riječima od zla svega što je stvorio. أعوذ بكلمات الله التامات, tamat, ok, tamat, zavidničkog oka. Nemojte, zapetat ćemo se nađe kasnije, uzmite jedan od drugog. Ne možemo ovako. Imate i snimeno i tako. Treći hadis u njemu dova. Utječem se Allahovim savršenim riječima od njegove srdžbe i njegove kazne i zla njegovih robova i napada šeitana i njihova prisustva. Trebamo na kraju znati da je šeitan strašljiviji nego išta i strašljiviji nego insan može zamisliti. Ali, budući da je on stalno spominjan kao zlo, zlo, zlo, ljudi pokušavaju, počinju i da ga se boje. Da budu podozrivi i strašljivi kad je ono pitanje. Međutim, ne treba se bojati njega, nego se bojati Allaha, ali biti oprezan od njega, a ne biti oprezan od Allaha. Jer vi znate da inače i svojstvo ljudi koji čine zlo uvijek su kukavice. Rijetko kada junak čini zlo. Zato čovjek vidi ne susreće se sa šeitanom, iako ga očekuje, zna koliko ga šeitan mrzi, neće, nije li to razlog bojazan šeitanova od čovjeka muhmana. Allah nas se čuvao njegovo zlo i za svega čije je nam zlo moglo navući. Da li je po hanefijskom mezhebu pas i mačka nečisti? Nije, pas jest, a mačka je čista, jer hadis kaže da je ona od onih koji posjećuju čovjeka. Da li može utjecati na zakletvu ako se pogrešno zakunemo, a to u nijetu ne želimo? Moramo li činiti kefaret, na primjer? Kažemo čovjeku, obećamo to i to, međutim, isto je da smo riješimo obećali, a skroz pogriješili, nismo to mislili. Ne treba, jer bitno je ono što srce zasnije. Kako postupiti prema čovjeku koji vrijeđa Allaha Đelešanu i vjeru? Psovanje Allaha Đelešanu ili ismijavanje Allaha Đelešanu ili vjere ili bilo koje svjetinje koju vjera veliča je odmetništvo od vjere. Čovjek treba da to zlo spriječava onako kako može. Ako može rukom, znači da ga da sva vremena spriječi, znači da tako osudi to čovjeku da stvarno shvati da nema od toga ništa. To je najbolje, da izabere metod koji dolikuje. Ako ne može, onda riječima, ako ne može riječima, onda da to prezre. Ako se radi o sestri ili bratu u prolazu gdje ne može da reaguje, onda će to samo srcem, jer on je tako, ti prolaziš, njega ostavljaš. Međutim, ako se radi o nekom u familiji, onda treba, ako su, ne znam, brat, tamiđa, ovaj ili onaj, onda treba i se klonuti. Kažem klonuti, ne smijeti im se u lice, društvo, novo sa njima, ne znači sada zidat novu kuću ili nešto tako, nego klonuti im se, da tim gestom osudimo njegove postupke. Ako se radi o ocu i majici, pokušat ćemo kao i sa svima da uradimo što možemo, ali ostaje dužnost dobročinstva prema njima. I vide djeca. Da li možemo pri klanju napisati bismilu da ne može, ne izgovarati riječi. Ovo je nešto sasvim novo, tako ne može. Ovaj mes šeitana kog smo spominjali, da li je to izraz malo dobrih dijela kod čovjeka, malo pokornosti i slabosti imana ili nije? Uglavnom jeste, ali ne može se uzeti kao generalno pravilo, jer dovoljan nam je primjer da je poslanik to doživio. I šeitan pokušava i da dobrim ljudima snažnog imana isto tako naziva. Što bi nam reći, do koliko godina muška djeca mogu vidjeti ženu ovdje stavljeno koja nosi nikab, što nema razlike. Gleda, ovdje se šerijat svrstava, svodi samo na ovdje koji nosi nikab. Što se tiče punoljetstva, o tome nema razmilaženja nikako. A što se tiče djece prije toga, ne radi se o godini, da bi mogli vidjeti godinu jednaku za svu djecu. مصلون فهم مؤمنون بربهم مؤمنون بوعده ووعيده يرجون رحمته ويخافون عذابه وهم يحافظون على الصلوات لا يؤخرونها عن أوقاتها وليسوا عنها بالساهين لأن الله قد قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال أهل العلم هم الذين يؤخرونها عن وقتها فتوعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد وهم أيضا مؤدون لحقوق الله وحقوق عباده، فهم مؤدون لكل حقوق ربهم من صلاة وصيام ومن زكاة وحج ومن بر بالوالدين ومن صلة للأرحام ومن إحسان للجيران ومن أخلاق فاضلة ومن آداب رفيعة، كما هم أيضا مؤدون لحقوق العباد، فهم يؤدون حق الخالق ويحسنون أيضا للمخلوق. هم لا يظلمون غيرهم ولا يشتمون غيرهم ولا يؤذون غيرهم، وهم يخشون قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الأذى يا أخي الكريم أمر شديد الوقع، إن أذى الجار أمر عظيم، وأذى الجار يكون بالأقوال ويكون بالأفعال. فقد يكون شخص يؤذي جيرانه بلسانه، يتطاول عليهم، يشتمهم، يسبهم، يحتقرهم، يزدريهم، وقد يؤذيهم بأفعاله بأن ينظر في بيوتهم، يؤذيهم بأفعاله بأن يلقي القاذورات أمام البيوت، بأن يهريق الماء أمام بيوتهم، يرمي الأوساخ، يترك أولاده يلعبون بالكرة ويضعون الأحجار أمام بيوت الجيران، كل ذلك من أذى الجيران. فأهل البيت المسلم المؤمنون الصالحون يتنزهون عن ذلك، كما أنهم ذاكرون لله جل وعلا، تالون لكتابه الكريم، تلهج ألسنتهم بالتسبيح والتهليل، يكبرون الله ويحمدونه ويقدسونه ويستغفرونه، يستغفرون ربهم بالأسحار ويسبحونه بالغدو والآصال، وهم يتلون القرآن، فلهم حزب يومي يتلون فيه كتاب الله جل وعلا. إذا ناموا تلوا آية الكرسي، لأنهم يعلمون أن من تلا آية الكرسي لم يقربه شيطان حتى يصبح، وإذا استيقظوا على ذكر ربهم جل وعلا، فهم متبعون لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، مقتدون بهديه، سالكون لطريقه وطريق صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. كما أن من مواصفات أو من صفات أهل البيت المسلم أنهم حافظون لجوارحهم، إنهم قوم حافظون لألسنتهم، يحفظون ألسنتهم من كل محرم، واللسان أمره خطير. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهم أقوام حفظوا ألسنتهم من كل لغو وباطل ومن كل زور وكذب، كيف لا وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كما أنهم أيضا حافظون لفروجهم، لأن الله جل وعلا قد أمرهم بذلك فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد وصفهم ربهم تبارك وتعالى بذلك فقال في سورة قد أفلح المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ما بين لحييه هو لسانه، يعني أن لا يستخدم لسانه إلا في الحق، لا يستعمل لسانه في محرم ولا يكسب به سيئة. وكذلك ما بين رجليه هو فرجه، فمن حفظ فرجه وحفظ لسانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن له الجنة. كذلك هم حافظون لأسماعهم ولأبصارهم، لأن الله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهم يعلمون أنهم محاسبون عن هذه الأسماع التي أنعم الله بها عليهم. فلا يسمعون بها إلا حق، ولا يسمعون بها محرما من غيبة ونميمة ومن كذب وزور وشتيمة ومن أغاني ومن مسرحيات ومن طعن في كتاب الله أو طعن في السنة أو استهزاء بالصالحين أو نحو ذلك. كذلك هم قد حفظوا أبصارهم فلا يستخدمون هذه النعمة العظيمة إلا فيما يرضي ربهم جل وعلا. إنهم لا ينظرون بهذه الأبصار إلى النساء الأجنبيات، وإنهم أيضا لا ينظرون بهذه الأبصار إلى المسلسلات والمسرحيات، وإنهم لا ينظرون بهذه الأبصار إلى الصور في المجلات والجرائد. من فضلك اقلب الشريط. Tegoba, olakšica. Nikada neće biti tegoba, tegoba ili olakšica. Olakšica. Zato vjerni nikada zbog jednog ili drugog se ne raduje, nego se samo raduje ako može u svemu tome, ako bi mu bio kraj, postići kod Allaha tabaraka wa ta'ala dobro mjesto. Kod Allaha tabaraka wa ta'ala opis. Ljudi kad su u komociji, kad su daleko od iskušenja, znaju lijepo govoriti o islamu, o imanu. Sebi prikazuju, pričaju svojoj duši, kako su spremni podnijeti opasnosti i opasnosti, tegobe i tegobe. Podnijeti i podnijeti. Međutim, kada dođe tegoba, kada dođe iskušenje, kad Allah tabaraka wa ta'ala hoće da stavi sve to na kušnju, da sve to izvaga, da se iskristališe sap mu'mina. Ko je od njih iskren, ako nije? Ko je rekao istinu kad je rekao vjerujem? Ako nije, onda oni čiji je iman bio priča i koji su sebi bez podloge pričali kako su sposobni, kao što Kur'an kaže, gledaju ima li gdje god mrđa, evo mogaratili, ima li gdje god kakva pećina, jer kako pribježiš da se u njega zavuku, da se u njega sklonu. Zato, braćo, iman nije sa tvrdnjom, niti je sa željom, nego je iman sa sabrom i džihadom. Sa sabrom i džihadom. Kaže uzvišeni od Allahi na šeitanu rađim, nam hasibtum an tadkulu džennu. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Mislite li da ćete ući u džennet kada Allah tabaraka wa ta'ala neće u vašem životu vidjeti ko vodi džihad i ko je strpljen? Znači, iman biva, braćo, i ulazak u džennet biva. Nema dženneta bez ovoga. Kad vam bude jasno do kraja, dženneta bez ovog nema. Bez izdržljivosti čvrstine, bez sabra i bez džihada na Allahovom tabaraka wa ta'ala putu. Zato je džihad vrata dženneta. Vrata dženneta. I Allah tabaraka wa ta'ala sa njim diže brigu i tugu. Džihadom se svi okovi raskidaju i svaki neprijatelj koji se nadnio i skupio razbija i nema brige zbog njega i nema straha od njega. Taj sabr, braćo, sabr i ustrajnost, izdržljivost, držanje, čvrsto, ispravno, mora da ide kroz čitav život. Iz jednog ili drugog razloga. Prvo, sabr na imanu. Sabr na imanu i dobrim djelima. Mora čovjek da ostane mu'min. Odakle god dolazile zabude, i odakle god bio pozivan da spusti se za koji stepen ispod imana. Zatim, sabr na onome što ga svakodnevno zatiče. Svakodnevni problem. Otvori radio ili TV, fitne. Svakodnevno se na svake minute fitne iza fitne. Ide ulicom, fitne iza fitne. Sretne se s čovjekom, pokuša bilo šta, fitne iza fitne. Mora da saburi na u svakodnevnom životu. Na njemu što mu svaki dan donese. Mora da se u njemu ponaša i izdrži kao mu'min. Zatim, sabr na fitni tegoba i iskušenja. pogine ovaj, zatvore ovoga, donesu odluku ovakvu, donesu onakvu, odmetne se ta skupina, promijeni se to, desi se to u onom gradu gdje smo se nadali hajru, desi se u onoj državi odakle smo očekivali da će se svanuti muslimanima i tako dalje. Tegoba iza tegobe. Jer mu'min ne gradi svoj iman na olakšici i na nekakvoj dunjaluškoj dobiti. On je svoj iman onoga dana učvrstio i njegov iman je zaživio onoga dana kad je došla do njega Allahova ispita. Kad je čuo od Allaha riječi i rekao amen. Vjerujem. Iman je njegov odatle. I šta se god desilo, dobro ili zlo, ona bruhu mi šerli u al-hajri fitne, i stavljamo vas na belaj, na fitnu, dobrom i zlom. Što se god od toga desilo, on nije zbog toga mu'min ili kjafir. On je mu'min zbog toga što Allah tabaraka wa ta'ala postoji i što je istina. To je on njegov rob što će se njemu vratiti, a to se ne mijenja. Znači, ostaje čvrst, ostaje saburli na svome imanu, bez obzira kakve te gobe i kakvi tjesnaci kroz život ga snalazili. Zatim, fitna zulma, fitna nasilja, kada vidiš šta snalazi njega i druge mu'mine, a kako prolaze kjafiri i kako im se dunja spustio, neuzubillah nije, ali eto, slično kao da će se mu'minima spustiti na dohvat u džennetu pa što god požele i kjafir tu god zamisli može. Hoće javnu kuću, evo hujnu. Hoće ovu organizaciju, evo. Hoće ovu firmu, evo. Hoće ovakvu vojsku, onako, evo, sve može. A mu'min neće ništa. Ništa od njihova dunjaluka. Samo je pustite da slova Allahu tabaraka wa ta'ala robuje. I da umre na toj vjeri, nećete pustiti. Nećete pustiti. Pokušat će ti zabraniti, staće oni kao prepreka do dženneta. Zatim, fitna familije, djece i žene i roditelja. Kaže roditelj, pogotovo u nekim, mi ovo govorimo za umet, ne govorimo za sebe. I ovo govorimo za sutra, ne govorimo za danas. Roditelj, kada mu šer, obuče nikak, skini, zatvorit će nas, uhodit će nas i tako dalje. Tako i ti kada pusti bradu. Ili ako treba u džihad, ili ako treba u zatvor, računa, može li se kako naći kompromis da ne idem jer osta žena, jer ostaše djeca, sve je to fitna za mu'mina. I nije mojišla one prije nas, i neće mojići nas, i neće mojići ni one poslije nas. Zato od Allaha dželešanu tražimo blagost prema nama. Tražimo zaštitu i podršku. Zatim, fitna noštva zla, a malo dobra. Kod se god okreni, zlo ide kao iz vode. Generacije izlate, spremljene, ne zna gdje ih nauče zlu, ili u kući, ili u školi, ili samo smrt, omrgne i osvane na tim zavodama. Dok dobro je ono što izgradi, dok sutra pogledaš na njemu nema onog dobra. To je fitna. Zato mu'min mora da zna, kao što smo naučili, da nismo mu'mini zbog toga što nam je dobro ili zlo, nego smo mu'mini zbog toga što je Allah tabaraka wa ta'ala istina, isto tako, ne slijedimo istinu zbog toga što je slijede master, ne zbog toga što je postala moda, zbog toga što je u trendu, nego zbog toga što je moramo slijediti, nema nam bez nje uspjeha. Zatim, braćo, fitna dunjaluka u cijelosti, a to najpreće kazano, želja da se malo otvori, da malo živi kao i drugi, da tražiš nekoga gdje ima neko da sam, mislimo gdje ima neko da slijedimo, da pričamo. Ide. Jer ljudima se jačijom puknu oči. Predakšan pada, spavamo. Čeka jačijom se jačijom se razvedimo. I tad bi mogu osvijeti. Toliko osvijele da ne mogu i na sabah usat. Samo da pomišljaju o teheđudu ili da pomišljaju o pijanu levi i ustanju na sehu. Treći zadnji, treći noći. Neki to rade bataleži čitav dan. Čitav dan je bio u besposnici. Kad kažemo besposnica, onda kažemo ni koristi ni šteti. Wallahi ima šteti. Ako je taki dan, odmah je šteta. Kad ne bi jednog grijeha uradio, to je samo šteta. Izgubiti dan je šteta. A kada vidi da je besposnica, šta tu ima grijeha, Allah jedini zna. Šta je tu ponašan, nije, ali zaista otišao se kod granice, Allah jedini zna. Pa znači čitav dan je tako probaju u tome, pa nastavi posljedati još gore. A ima i oni koji dan provedu u besposnici, a onda hoće posljedati je da urade nešto korist. Pa čitav dan nije učio Kur'an, hoće tad da uči. Ili čitav dan nije učio Kur'an, hoće posljedati je, nije učio knjigu neku čito, tada otvori knjigu. I kaže, nema problema, inšallah, hajde je čitat. I ostane do dva, u dva zaspe i prođe i sabah. Znači, ljudi mogu i u totalnoj beskoristi da upropaste to, a mogu i upravdanje da rade dobro, da to uništi. Gubeći dan, a onda pokušavaju da nadoknade. Treba dan iskoristiti i vrijeme da jačije, ako se jačije, leći odmah i to je od stvari koje će nam olakšati da ustanemo i ovaj noći nama uzka i uru i sve ostalo što smo spomenuli, a ima još stvari. Zadnje koje ćemo mi uzeti, a ima inače i drugih stvari, među te druge stvari smo ako ćemo uvrstiti, da se Allah obraćamo da nas učini od robova koji činu noći namaz i da to na svakoj sežbi činimo i ićemo gospodaru, podrži nas da obavljamo noći namaz, budemo od ljudi koji to čine. Od stvari koje, od kojima treba voditi računa isto tako da bi se moglo obaviti noći namaz, jeste briga da se čovjek ne zamori i prekomjere u danu. Jak se čovjek satare u danu, da se čovjek ne zamori mnogo u danu. U toku dana znači da će biti mnogo nesusta, jer onda će trebati velik odmor i teško da ustane. Ovo čak ako ne mogu da urade braća, onda neka bude korisno ženama. Ima dana kada o tom nema nikom mišljenja. A ima dana kad recimo čovjek igra 5-6 utakmica bez veze. Preći mu je da odigra jednu i dvije, a da ovoj noći nema. Ili drugi neki poslova. Svakako, ne znači ako čovjek ima koristan posao pa se umori, da sad treba reći umorio se, ne treba noći nama. Ima jedan hadis, braću, želim da napomenem. Allah je da se onda kada je čudi rob. Kad kaže čudi, ne kada je čudi kako to može, nego je zadivio njegovim postupkom. Čovjek koji se vrati iz puta umoran i braća mu sjedu da se odmaraju, a on ustane da obavi. Umor nema sumnje. Nema sumnje. Ali on ustane. Znači, treba bi čovjek da, pogotovo nekakvim nepotrebnim stvarima se ne zamara, ali ako se zamara, a praktiko je noćni namaz, treba se potruditi toliko da Allah Dželešanu ga čini izuzetno cijenjenim, da i kad je umoran, ne prekida tu praksu. Jer Allah najbolji djela na kojima čovjek ustraje, koja čini ustrajno. Da svaku noć klanjaš po dva rekata noćnog namaza. I svaku noć. Bolje je Allahu draže nego da 12 klanjaš noća, sutra nijedan, sutra 8, pa poslije toga nijedan, pa onda 10, pa opet nijedan, da šaraš, Allahu je draže da dva stalno. Tako i drugi je na filu. Tako i drugi je, recimo, duha namaz. Bolje da klanjaš svaki dan po dva, da to bude stalna praksa, nego da danas 8, pa heftun 1, pa 6, nakon sedmice i tako. Ovo su spoljašnje radnje koje treba da čini čovjek. Postoje i unutrašnje, kao što je ihlas, znači da čovjek u svim ibadetima bude sa ihlasom, isto tako da ima čist nijet ihlas da obavi noćni namaz. Subhanallah, kad ga ne bi obavio, se ne mogu probuditi, inšallah, tala Allah bi ga pisao u one koji obavio noćni namaz. Prema čemu? Prema nijetu. Znači imati iskren nijet da ćeš obaviti. Zatim razmišljanje o ahiretu, a ne o dunjalku. Vrednovanje znači ahiretu. Jer čovjek koji razmišlja o dunjalku i sve njegove preokupacije su vezane za dunjalku, sad kad se probudi najveće nevom pa će mu treba zoravati ahiretu. Neće ako njegova briga dunjalku isključiva, znači razmišljanje o mjestu njegovog na ahiretu. Zatim čišćenje duše. Čišćenje duše. Od svega što ne valja i usađivanje ono što valja, čini se čovjeka povoljni za stepen onog insana koji ne propušta noćina. I takozvana azima, to je čvrsta odluka da to inša Allah ta'ala, da se na tome ustraje. Borba znači. Bez borbe nema. Bez borbe se to ne može uraditi. Mustahab je, braćo, da čovjek legne pod abdestom. Sa abdestom znači. Jer u hadisu kog bilježi Albani kaže poslanik alejhi selam, kada čovjek musliman legne u postelju sa abdestom, u njegovoj odjeći bude melek. U njegovoj odjeći bude melek. I kad se prevrne čovjek u noći, promijeni znači stranu, melek rekne gospodaru, oprosti mu, gospodaru, smiluj mu se. Čini za njega dobro. Molimo Allaha dželešanu da nam oprosti našu slabost po pitanju noćnog namaza. Da nam da od sebe pomoć i da nas potpomogne protiv naših duša i šeitana, naše ljenosti i slabosti. Da nas osnaži i učini moćnim da obavljamo noćni namaz. Da to bude, ako Bog da, naša stalna praksa. Zatim Allaho, hajde. Kažite nam, braćo, kojim postupcima ćemo pomoći sebe, inša Allah, i pripremiti sebe da budemo mogućnosti obaviti noćni namaz. Kaže uzvišeni, i ubijajte mušrike sve. I ratujte, vodite borbu protiv svih mušrika. Kao što oni svi protiv vas ratuju. I znajte da je Allah sa bogobojaznim. Kaže na drugom mjestu. Prvo je bilo suri Bakar, prvo je bilo suri Tauba, drugo je suri Bakar. Propisuje vam se borba, a vi je mrzite. Propisuje vam se borba, naređuje vam se borba, a ona vam je mrska. Ko želi borbu? Ko želi da umri? Ko želi smrt? I znate da smrt niko ne voli. I Allah propisuje borbu. Borbi smrt. Najveća šansa smrt. Ako ne sada, drugi put. I ne voli je čovjek. Pogotovo ne kako to danas ljudi opisuju, ne vole nasilnu smrt. Kad ima prirodna i nasilna smrt. Pogotovo nasilnu smrt. Da ide čovjek sam, da doživi nasilnu smrt. Ali nakon što je Allah dželešanuhu vjernike podsticao na borbu, napominjući im sevap, nagradu, i nakon što je zadužio Resula sallallahu alaihi wa sallam i one koji od njega uzmu ulemu i daje da postiču na borbu, kaže postiči vjernike na borbu i vi je mrzite, a možda što mrzite je dobro za vas. Kada znači kroz ovu nagradu na koju Allah dželešanu u nas zove i postiče, kad su vjernici vidjeli koje je to za njih dobro na ahiretu i kada su vidjeli da će nevjernice pred njih vazda boriti i da će doći im ta prisilna smrt više kad ostane džihad nego kada se bore, kad je znači bilo jasno koje je to dobro koje Allah kaže, možda je vi mrzite ono dobro, onda su vjernici, kako Kur'an govori ovdje da je mrze, u drugom ajetu u suri Teube kaže vraćaju se od tebe, a iz njihovih očiju naviru suze iz žalosti što ne imaju ono sa čime bi izašli u boj. Znači, iz prirode. Islam čovjeka diže iznad prirode. Jer prirodni osjećaj je da duša bježi od smrti, ne voli. Voli živjeti. Allah je propisao smrt. Sa odgojem imanskim, sa odgojem, znači islamskim, vjerskim, sa ugradnjom imana, akide i želje da se postignemo kod Allaha ahiret, onda vjernici se dižu iznad tog prirodnog osjećaja. Oplemenjuju se imanom, oplemenjuju se islamom i vraćaju se kada ne mogu u taj boj da odu, vraćaju se suznim očiju što su spriječeni, ne mogavši izaći u boj. Zakaže kod vjernika vjera i težnja za onim što je kod Allaha u nagradi i ne budu to htjeli, džihad im postaje mrzak i težak. Kad god se kod njih rasplamsa žudnja za onim što je kod Allaha zemljšanom za šehida i za muđahida, pobjeđuju prirodni osjećaj koji je prisutan kod svih ljudi i oplemenjuju svoju dušu drugim spremnošću da vode džihad i spremnošću da sa Allahom Đelešanu obave trgovinu kojoj prodaju svoj život i svoj ime. To je uzvišenje u 111. ajetu suri Teuba. Allah kupuje od mu'mina njihove živote, njih znači, i imetke njihove, da njima zbog toga pripane džennet. Kaže Ibn Kajim, Allah Đelešanu zna koliko kod ljudi ima grijeha. Koliko su njihove duše slabe. Ali pored toga pristaje da ih uzme i da ih dađe. Zato neka ni jedna duša ne okljeva sa džihadom i neka ne govori u mene je mnogo grijeha, ja ne mogu voditi džihad. Allah Želešanuhu pristaje sa grijecima koji su kod tebe. Ako se budeš borio na njegovom putu, i on te odabere od onih koji će pasti na tom putu, uzima te za šehida, oprašta ti grijehe i daje ti džennet. Kaže dalje, uzvišenje suri An-Nisa, nisu jednaki od mu'mina, mu'mini jedni i drugi, braću, mu'mini i jedni i drugi. Ali kaže Allah, nisu jednaki od mu'mina oni koji sjede i oni koji se bore na Allahovom putu sa imecima svojim i životima. Allah je odlikovao borce na Allahovom putu nad mu'minima koji sjede, znači ostaju iza boja, velikom dobrotom, stepenima od njega i oprostom i milošću. Stepenima od njega i oprostom i milošću. U drugom ajetu koga ste vi naučili, pošto je u suri, التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر والتي جاءت وفرضها الاستعمار الكافر الاستعمار النصراني الأوروبي لما استولى على معظم بلاد المسلمين ما غادرها إلا بعد أن فرض عليها الحكم بقوانين أوروبية وتنحية الشريعة الإسلامية وما غادر بلاد المسلمين إلا بعد أن وضع فيها أذنابا له مخلصين لمبادئه وكما قال أحد المفكرين الإسلاميين يقول ذهب الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر يعني أن الإنجليز بجنودهم انسحبوا من بلاد المسلمين التي كانوا يستعمرونها وكذلك الفرنسيون وغيرهم ولكن بقي الذين ينطقون بألسنتنا يتكلمون بلغتنا ولهم نفس لون جلدتنا ولكنهم أشد على الإسلام والمسلمين من أولئك الكفار وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أيها الأحباب إذا كان من أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت كافر فما بالك بالطاغوت نفسه الذي يفرض الأحكام المخالفة لكتاب الله ورسوله ويلزمها ويجعلها في محاكم المسلمين ليقضى بينهم بها. إن هذا أشد كفرا وأخبث من ذلك بكثير. أيها الإخوة في الله، وإن بعض الناس قد يقول لا إله إلا الله ثم يفعل ما يناقضها زاعما أنه بمجرد قولها أصبح في مأمن من الشيطان. U Allaha dželle šanuhu i njegova poslanika vjerujte i u džihadu na Allahovom putu se borite, oprostit će vam grijehe vaše. U drugim ajetima mimo ovoga Allah dželle šanuhu kada spominje oprost kaže i oprostit će im od grijeha njihovi, a ovdje kaže oprostit će vam grijehe vaše. Znači neće oprostiti dio grijeha, nego će oprostiti grijehe sve onome ko se bude, ko bude vjerovao Allah i njegovog poslanika i borio se na njegovom putu. U hadisu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala an, a hadisa muttafekun alej, stoji da je pitan Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem koje je djelo najbolje, koje je djelo najbolje. Odgovorio je iman u Allaha i njegova poslanika. Pitanje ko je poslije njega, rekao je džihad na Allahovom putu. Pitanje ko je iza njega, odgovorio je primljeni hadž. Hadž mabrur, hadž koji je obavljen kako valja i primljen. Što se tiče džihada, braćo, kad se kaže riječ džihad, onda ona znači borbu sa oružjem, borbu sa sabljom, odnosno sa puškom. Ne znači borbu jezikom ili borbu perom ili borbu imetkom, nego borbu oružjem. Drugačije kad kažemo džihad jezikom, ali kad kažemo samo džihad, onda ne znači džihad jezikom, nego znači borbu u bitki gdje glave padaju. Znamo da kad kažemo emirul mu'minin, misli se na halifu muslimana, ali kad kažemo emirul mu'minin fil hadis, onda mislimo na titulu učenjaka u hadisu. Postoji titula učenjaka u hadisu. Ali ovdje smo već odredili. Kažemo, emirul mu'minin fil hadis. Tako isto kažemo džihad pero. Ali to više nije ovaj džihad. Nije šehid onaj ko bude vodio džihad pero. Nego je šehid onaj ko bude poginuo od neprijatelja. Ko bude poginuo u borbi od neprijatelja. Suri Teuba. Gdje Allah Želešanuhu spominje kome je pripada zekat. Pa spominje tamo osam kategorija. Pripada siromahu, bjedniku, zaduženom, onome čija srca treba pridobiti za otkup iz ropstva i kaže na Allahovom putu. Ako ponovo učinimo na Allahovom putu da ti dijeliš na Allahovom putu kad nahraniš siroće i kad nahraniš gladno, zašto onda ovamo gladan posebna vrsta? I zašto ovamo dijeljenje ljudima koji su zaduženi, trebaju materijalnu potporu? Zašto se ovdje posebno navodi? I opet na Allahovom putu. Kad je to sve na Allahovom putu. Znači, ako ponovo sve to učinimo na Allahovom putu, sve ovo, nema potrebe da se razvrstamo. A ovdje se kaže, zaduženom, siromašnom i tako da, i na Allahovom putu, i za džihad. I za džihad. Pitanje Ibn Tejmije u vezi sa dijeljenjem. Ako imamo gladne i džihad, a imamo samo jedna sredstva ograničena, ne mogu doteći jednom i drugom. Šta ćemo? Kaže da ćemo u džihad. Kaže pa ostaše gladni ovi kaže makar umrli gladni, da ćemo uživati. Znači, ako zanemarimo tumačenje, jedino ispravo kako mu fesir tumači, fi sabilillah, na Allahovom putu u džihadu, onda kako vidimo, prvi se ovdje spominju fukara, gladni. A što je prvo, to je najveći. Ha? Ibn Taymije kaže šta? Da je priče u džihadu. Ako to je prekomentarišemo, onda što je najpriče, ne ima ga uopšte, gubi se. Kamo da zauzme prvo mjesto. Također hadis, neće se uprašiti dva stopala na Allahovom putu, a da ih Allah ne sačuva vatre džehennem. Na Allahovom putu znači u džihadu. Ne znači čovjek koji sjedi kod kuće, ode u posjetu prijatelju i upraši noge. Da mu neće dotaći džehennemska vatra noge. Ili drugi ode da zaradi svojoj djeci halal na faku, ode na pijacu da trguje i upraši svoje noge u tome. Nije to. Značenje je ko upraši noge u džihadu. Ili dvoje čovjeka neće doticati. Prašina na Allahovom putu, na Allahovom putu u džihadu. Ne prašina čovjek vrše na vrša i upraši se. Nego u borbi na Allahovom dželešanovu putu. Ovdje u drugom hadisu gdje se kaže poslije namaza na vrijeme, da je Allah dželešanovu najdraža poslušnost roditelja, a zatim džihad. Učenjaci to definišu onda kada je džihad fard kifaje. Fard kifaje. Jer fard kifaje nije obaveza svakog, dok poslušnost roditeljima je obaveza svakog. Ali kad je fard ajn, tada Allah dželešanovu robu čini džihad fardom. I nema više drugi rob. Nema saslušati roba. Zašto? Što nema pokornosti robu griješiti prema gospodaru. Tako da spada u ovom momentu spada izvan roditelja. Kad je džihad fard ajn, onda spada izvan roditeljima. I niko od nas ne vidimo ga da traži izvan od bave hoće li postiti ili traži izvan od bave hoće li klanjati. Dozvolio bavo ili ne, on će to raditi i neće ga ni pitati. Tako isto spada, znači izvan roditeljima kada je džihad fard ajn. Od Ebu Zerra radijallahu ta'ala an, da je pitan poslanik alejhi salatu vesselam, koje je djelo Allahu dželešanu najdraže, koje je djelo najbolje, odgovorio je iman u Allaha dželešanu i džihad na Allahovom putu, spojio ih zajedno. Nije upitan a koje je onda, nego iman u Allaha dželešanu i džihad na Allahovom dželešanu putu, hadis muttafakun alejhi. Zato Ahmed ibn Hanbel, imam ahli sunnata wal džemata, kada bi se spomeni džihad, zaplaći bi. I reci bi, ne ima djela bolje kod njega. Ne ima djela vrednije kod njega. To je kad je džihad fard kifaje. Najvrednije djela. Najsevabnije. Pa šta mislite onda, kada ga Allah dželešanu učini? Ajno, to jeste kada se desi muslimanima, da im je strogi. Kada vidimo stanje današnjeg umeta, nije više slabost. Istina da je slabost. Jer kako ti isti znaju izraziti snagu kad je u pitanju šta? Zavlada. Ohvorim vojsku radi zavlade, radi čuvanja zavlade, radi širenja kufra i tagustva i tako dalje. Znači, ne radi se o slabosti, nego se radi o odbacivanju ovog farda. U takvim našim okolnostima, kada su muslimani ovakvi, ostaviti džihad i pustiti da je islam i dalje stradala, znači ostaviti fard kog je dužan svaki vjerni, svaki vjerni, iz više razloga. Zbog toga što je izgubljen šerijat, zbog toga što su uzete muslimanima osnovna prava, to su muslimanima uzete zemlje na kojima su živjeli, toga što ne imaju slobode, to ne mogu da se čuvaju svoje svjetinje kao što je Kuds, kao što je dostojanstvo žene i muslimanki, na svakom koraku se ugrožava. Sve to dok se učini sigurni, dok se povrati muslimanima sigurnost, islam i ostalo, džihad je far radim kao odbran bedeviju. Jer se nisu odbranila prava koja ne smiju biti ugrožena. A tek kasnije nastavlja se džihad kada oni ciraju da bi slomili kufra, Allah naređuje i borite se protiv njih dok nestane fitne, a fitna je nevjerstvo. I dok ne bude sudi, Allahuma želešanu vjera znači da iščete nevjerstvo i zamijene ga tek i godosno islam. Od Enesa radijallahu ta'ala an, a hadis je mutafekun alej, se prenosi da je rekao Resul alejhi salatu wassalam, jutarnji uranak, jutarnji izlazak u borbu na Allahovom putu ili večernji, bolji je od dunjaluka i svega na njemu. Ovaj hadis smo mi već objasnili, ali obzirom da ovaj ders nosi naziv džihad, vjerojatno će taj ders biti potraživan, pa želimo da se nađe i tu ovaj komentar. Rekli smo fi sabilillah da znači u džihad, znači pohod u džihad. Ne čovjek kaže, pošalje, ode u školu, ujutro, jel? Vraća se za podne i to je uranak na Allahu, kako nije na Allahu. Na fi sabilillah se ovdje misli džihad. Bolje je od dunjaluka i svega na njemu. Ibn Nuhas, veliki učenjak koji ima čuveno djelo iz oblasti džihada, kaže u tom djelu, kada bi čovjek posjedovao zemlju, otkad je Allah stvorio do sudnjega dana, sa svim blagima koja su na njoj bila, i udjelio je, dijelio je ima Allaha Đalašanu, i drugi čovjek izašao na jutarnji pohod, otišao ujutro na liniju. Sakupimo se ovdje ujutro, potrebamo se na kamion i odosmo na liniju, napraviti smjenu, ili smijeniti stražu, napraviti zviđanje, bilo šta, vezano za džihad na Allahovom putu, bolje je, to djelo je vrijednije od toga da čovjek koji posjeduje dunja sav i sve vrijednosti na njemu, da ih podijeli kao sadaku na Allahovom dželešanom putu. Ovo je dio ono kad smo rekli na početku, ovaj hadis pogotovo se prepoznaje kao takav, kad smo rekli da vjernici nakon što je džihad bio mrzak i težak, kada su vidjeli kolika je njegova vrijednost, postao im je glavna preokupacija i ne mogu da pomisle da ga zamijenu, da izgube taj nimet i tu visinu i da se zadovolje sa nekim drugim stanjem i nekim drugim poslom. Od Abu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala se prenosi da je pitan Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, vidite, pitan. Rekli smo da je sunnet ono i da je poslanik svojim načinima prenošenja dužnosti vjerskih nekad bio pitan. Vidimo da je mnogo bio pitan. Pogotovo čime ćemo do dženneta, šta nam je najpriče, kako da postignemo to, kako da izbjegnemo to. Nedo, dragi Allah, da smo mi bili ashabi, nas bi ufetio futur i umro bi poslanik, ne bi ništa naučili, ne bi ništa zanimalo. A znate kako je Allah odredio da ashabi budu ti ljudi koji za svaku sitnicu htjeli da bude rasvijetljen pravi put do kraja i krivi put otkriven isto tako do kraja. Vidio mi čovjeka ko da daži prvom resu i samo toru uzme i odlazi i dolazi, odlazi i dolazi. Niti ga šta zanima, niti pita koga, niti hoće da šta čuje. Vidimo ovdje pita Allah, pitali. Pita na sejde, kod bih da je pita Allah, koji je čovjek najbolji? Koji Allahov rob je najbolji? Pa je odgovorio mujahid na Allahovom putu koji se bori i metkom i životom. Pa je upitan koji je onda? Kaže čovjek koji se sklone sa svojim stadom na jedan predio na brdu ili u uvali nekoj između brda gdje ima za njegove stoke ispaše i tu sklone se od ljudskog šerra i sačuva ljude od svog šerra. Dobro, drago. Poznato je u naravi poslanika alejhi salatu vesselam da je poznavao ljude. I kad vidi kod čovjeka da nešto fali i on ga pita šta mi je najbolje, on bi odgovorio šta je za njega najbolje. Kad dođe mu čovjek koji je nepokoran roditeljima, pita šta je najbolje, kaže mu poslanik, dobročinstvo prema roditeljima. Dođe mu drugi koji, neću već, ajde možemo već munafik, ili slabog imana, slabe iskrenosti, kaže mu iskrenost prema Allahu. Dođe treći škrtac, kaže, dinar podijeljen Allahovom putu, i tako dalje i tako. I ovo isto, ili čovjek, drugi čovjek koji ne može da vodi džihad i tako dalje, ili kada je džihad, šta? Kifaje. Kako sklanjanje se stada u nabrdo ili u dolne, kad muslimane slisti zlo, kad im ne ostavlja ni djeteta, ni žene, ni džamije, ni kuće, ni budućnosti, ni slobode, ništa im ne ostavlja. Izdvoji se da dođu četnici, da ti uzmu ovce i da tebe objese na mari. Znači, to je nedopustivo da se to ostavi, to je na fila. Čovjek se sklone, se želi se kada je tražio ashab, se sklone u jednu hladovinu i tu obožava. To je na fila. A Allah mu džihad fardain. Kako? Allah ne prima na file dok se ne urade fardain. Tako da se ovdje ovo misli, jel? Kada je selamet na zemlji, jedni ljudi čuvaju granice islamske države i zarađuju ahiret, a drugi čine neke druge poslove, trguju, ne znam, čuvaju se da što više na fila urade, da što više dobročinstva učine i tako.